من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم سورة الصفات دين مسائل بيانگی بکے یہی چھ دا درہم واقعہ دا دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دا غرور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دا دین مخ کے دو واقعہ نور تیر شوے وے پدی سورۃ الصافات کے یو دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام او بلا دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دانن پدغ آیاتونو کے درہم واقعہ بیانی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او دا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام او یہی چھپ دغ کے اشارہ دی طرف تا او دغ ذکر کے دونا اصلی مقصد چکم دی اغدا دی چ اللہ رب العزت پخپل مخلصانو او تابدار و بندگانو باندے کم قسم انعامات او احسانات کا کنا اغب کی بیانی چوک دا اللہ مخلص او مؤمنان بندگانی او اطاعت دا اللہ رب العزت کا نغی بان کم قسم احسانات او انعامات اللہ پاک رلی گی اللہ رب العزت یہی ولقد مننا او یقیناً منگ احسان کرو انعام کرو پچا باندھے غلا موسیٰ و ہارون پ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام او پ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نوی چ اعلیٰ درجہ د انعامات تو غدادا چ اللہ دوی لنبوت ور کرو نبوت نہ لو یا عہدہ او احسان بل نشتا اولا بدو دوار بندا احسان کرے چ دوال لیا نبوت ور کرے او نو ولقد مننا یقینا منگا احسان کرے او علی موسی پ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام و ہارون او پ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دا یرو رو او ونجیناهما او منگا نجات ور کرے او دغ دوار لا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دو دوار لا ما نجات ور کڑیو و قومهما او قوم د دے دوار لا دوی لا او دوی قوم لا ما نجات ور کڑیو د تشین مولا نجات ور کڑیو من الکرب العظیم داغ مصیبت او پریشانی لوینا داغ لوی مصیبت نہ مولا نجات ور کڑیو خلاصے مولا ور کڑیو نو غ نجات تشیو چی غ غر کے دل د فرعونو چلا رب العزت فرغون لغر کو دغ فرغون لب فرغون بدویلا تکلیفونه ور کول او مصیبتونه به ورته رسول نو لا رب العزت چې دایسان مپو وک چې دایمن تر خلاص کو او زده کومم تر خلاص کو نو غر کې دل د فرغونو او غو حکومت د فرغون الله رب العزت دوی ته میلاو کو دوی لی ور کو نو دا هغه نجاتو چې د مصیبت نه خلاص کړو ونصرناهم او مونږ امداد وکړو د دوی د موسی علیه السلام او قوم امداد ما وکړو دا فرعون مولا غر کو او حکومت می دوی لور کو فکانو نو شو دوی هم الغالبون هم دوی کامیاب الله رب العزت چې موسی علیه السلام او دا قوم ما کامیاب کو او دوی غالب شو او واتیناهم الکتاب المستبین او ما ورک دوی لا اغا کتاب مستبین اخکار کون کئی چی دا احکام دوی تا بیان اولا چی اغا توراتو اللہ رب العزت دوی لا تورات ورکو خو المستبین چی اغا واضحو احکام یا واضح بیان اول چی اغا تورات ای او بل وحدیناهم الصراط والمستقیم او مونگا او خود لدی دوارو تا اغا لار نیغا اکوما چی توحید لار دا کنا او لا تا دو رسیدو نی غلیار دا ما دوی تا دا اغی هدایت وکا او پا اغی باندی روان شو نو اغا قائم دل دی چی اللہ پا دی باندی دوی لا استقامت ورکا او دا خیر پر پا اغی باندی روانو بدی توحید پلا را باندی و هداینا هم الصراط والمستقیم او ما ورکو او هدایت موگو دی دوارو دا دا غلار نی غی یعنی پا دی باندی دوی قائم و سیدل او بل و ترکنا او مونگا پری خود غلیهما پا دی دوارو باندے پا حضرت موسیٰ علیہ السلام او په حضرت هارون علیه السلام باندې ما پرې خود فل اخرینا پر اتلون کو رستنو خلکو کې ته شې ما پرې خود دا خبره چې سلام علی موسی و هارون سلام دی په حضرت موسی علیه السلام او په حضرت هارون علیه السلام ننم چې مونږ تاسو نمونه دی خلو یو چې موسی علیه السلام حضرت هارون علیه السلام یی چې ما په دوی باندې دا خصنه او صفت چې خلک یې نن دغه نامې سره علیه السلام یی دا سنه او صفت مدوی باندې پرې خدا سلامتی ام او الله رب العزت چې زما د هر نیک بنده سره دغه قانون دی دا مور سره لیار ده انا کذالک بشک مونږ هم دغه سه نجز المحسنین مونږ بدل ورکو مخلص خلکو ته نیکانو خلکو ته چې څوک نیکی او توحید والی یی چې غوی سازمان دغه سه معاملې ده انا کذالک بشک مونږ هم دغه سه نجز المحسنین بدل ورکو نیکانو خلکو لا او دا څنګه هسته به د موسی علی السلام او حضرت هارون انهما بشکه دا دوار چیو موسی علیه السلام او حضرت هارون من عبادنا المؤمنین داو دا بندگان زمونګه مؤمنانو نا زما مؤمنان او مخلص بندگانو نو دا دریم واقعیا شد دوی وست څلورم واقعیا الله رب العزت بیانې د حضرت الیاس علیه السلام و ان الیاس او بشکه حضرت الیاس علیه السلام چرای لمن المرسلین دا در لیگل شو پیغمبرانو نه دی حضرت الیاس علیه السلام دام در لیگل شو پیغمبرانو نه دی او الله خپل قوم تر لیگل یو یی چې په قران مجید کې د الیاس علیه السلام ذکر دو ځایونو کې شوای دی یو باغ سوره انعام کې و زكريا و يحيى و عيسى و الياس كل من الصالحين آل تا سورت انغام کې يم ذکر شوای خولته چ خالی په فیرس د پیغمبرانو کې د دن مار شمار کړای دی په فیرس د پیغمبرانو کې د نوم اخیشته شمار کړای دی نور څه واقعا ور سره ذکر نه ده او دلته د ستو اندازې پورې تفصیل یې کا وَإِنَّ إِلْيَاسَ او بشک حضرت الیاس علیه السلام چه دی لمن المرسلین دا دی درالگل شو پیغمبرانو نا الیاس علیه السلام اللہ خپل قوم تراولی گا او اغماری فکران سر لیکیش دام بن اسرائیلو تراغلیو بن اسرائیلو تا اللہ پک رالی گلیو نچراغ دا خپل قوم لتشی دعوت ورکا از قال لقومه پا هغ وقت که چو دوی خپل قوم تا الا تتقون آیتا سوالانه نه ریگی هیچ د کوم بت پرستو په بت پرستۍ کې مبتلا او کوم یا نو دوله دعوت ورکو چې تاسو د بتان عبادت کړئ او الله عبادت نه کړئ الله نه یره ان شاء الله په تاسو باندې عذاب راولي او تباہ او برباد ممکا د الله نه لګوي ریگی او د بتان عبادت دا پرې دی اذ قال لقومه په هغه وخت کې چې دوی خپل قوم ته چې الا تتقون آیا تاسو نه یریږئ د الله نه چې د الله عبادت نه کوئ او دې معبودانو ته سر ږدئ او بل ورته وي اتدعون بغلا آیا تاسو راغواړئ رابلئ او عبادت کوئ د بغل دا بغل چې دوی د یبوت نومو بغل دوی به د هغه عبادت کو او سرونه به ورته وي خدا نو دی ورته وي چې اتدعون بغلا آیا تاسو رابلئ عبادت پر د بغل او وتذرون او تاسو پر دی احسن الخالقین هغه ذات چې هغه ډیر خپل پیدا کونکی د هر شی دی هغه الله چې د هر شی پیدا کونکی دی هغه تسر نک دی هغه پرې خای دی او د بغل عبادت کړی هغه احسن الخالقین څوک دی الله چې هغه الله رب العزت دی اغه خالق چې د هر شی پیدا کون کې دی او خپل پیدا کون کې دی اغه پری خای او د بغل عبادت کوي او اغه خپ پیدا کون کې څوک دی الله چې غ الله دی او ګور ربکم ستاسوم رب دی ستاسو پرورش کون کې دی او ستاسو چکم مخکنی پلارانو نیکونه تیر شوی کنه اغه د الله ل پیدا کړی دی دا غوم رب دی ربكم ستاسم رب دی و رب آبائكم الاولین او اغا رب دی دا پلاران ستاسو پخوانو چې کوم مخ کې تیر شوی کنه دا غوم دغه الله رب او ستاسم رب دی نو په کار د چې دی الله ته غاړه کیږي او دغه یو ولا عبادت وکړي او دا بغل او دا عبادت د غیر الله دا پرې دی نو دا بیان یې ورته وکړو نو دوی ورته ووی چې ته دروغجن یې د هغه تکذیب یې وکړه د هغه خبره یې ونه منله فکذبوه نو دوی نسبت د دروغ وکړه هغه ته چې ته دروغجن یې د هغه تکذیب یې وکړه نو انجام یې څه شو نو فانهم بېشکه دوی چې دي دا کوم یا لمحضرون خامخا د حاضر کړی شو نو به یې عذاب ته الله به په ورځ د قیامت دوی په جهنم کې وچی او عذاب به وله ورکړه خو چې په دې کې کوم مؤمنان دي او ایمان یې راوړی هغه به د مخدرونو کې نه وي الا عباد الله المخلصین مګر هغه بندگان د الله چې هغه خالص کړی شوي دي الله د عبادت دپاره چې هغه مؤمنان دي ابه به دې عذاب کې نه وي او نور کوم به یې عذاب ته داخلهږي و ترکنا او مونږ پرېښود غلیه په دې الیاس غلیه الصلاة والسلام فی الاخرین په روستنو خلکو کې روسته چکم خلق پیدا کگی کنه هغه شدی الیاس علیه السلام نوم رخلی نو دا وغلیه السلام ور سره ای نو مونږ پرې خو د بده باندې فل اخرینا پروستانو خلکو کې سلامون دا خبره چې سلام دوی غلا الیاسین په حضرت الیاس غلیه السلام اجدا الیاسین دا د الیاس علیه السلام نومو نو دا خبره هم پرې خو دا چې سلامون سلامتیا دی غلا الیاسین په حضرت الیاس علیه السلام او انا کذالک بشکه مونږ هم دغه سه نجزی المحسنین مونږ بدل ورکو نیکوکار خلکو لا چې څوک مؤمنان ایمان راوړي او نیک اعمال کا زه دغه لم دغه سه بدل ورکوم لکه څنګه مچ دی مخکینو کسانو پیغمبرانو لور کړی دا او انه بشکه دا الیاس علیه السلام چې دی من عبادنا المؤمنین دا دغه بندگانو زمونږ مؤمنانو نو هغه مخلص ایمان والاونه دایمو الیاس علیه السلام دا څلورمه واقعا د الیاس علیه السلام دا اوس پنځمه واقعا ده د لوط علیه السلام او دا غد کوم و ان لوطن او بشکه حضرت لوط علیه السلام چې دی لمن المرسلین دا څه معمولی هستی نه وه دا در را لېږلی شو پیغمبرانو نو د پیغمبرانو په لیش کې د لوط علیه السلام هم دی اذ نجیناه په هغه وخت کې چې مونږ نجات ورکړ دله و اهله او تابعدارو د دله د کور والوله اجمعین ټولو له کوم چې د تابعدارو او اهل یو که نه هغه ټولو له ما نجات ورکړه د ده په قوم کې دا لیواتت کارو دا د هلکانو کار بې کړه نو الله د ډېر منې رامنې کړه خو نه شو نو الله ربالعزت دوی تباه و برباد کړه جبریل علیه السلام د هغه علاقه صدوم علاقه هغه ته یې دا وزر ورلاندې کړه او د ځمکې نه اوچتته هغه اسمان ته ورسولو او هغه ځای نه راولټه کړه چې دا الټه یې ځکه کړه چې دوی هم الټه کارونه کړه نو الله دوی سره معامله هم داسې په عذاب کې وکړه چې اوچت یې کړه او د هغه ځای نه یې راولټه کړه او تباه و برباد یې کړه نو چې کوم د لوط علیه السلام باندې ایمان راوړی او تابعدار یې وکړه هغوی له الله پاک نجات ورکړه اذ نجیناه په هغه وخت چې مونږ نجات ورکړو لوط علیه السلام له اهله او اهل د دلان یعنی تابعدارو د هغه له او کور والو د له اجمعین ټولو له ها په عذاب کې یوه د ده بیبي نه وه د لوط علیه السلام بیبي ښځه هغه هم په دې عذاب کې ګیره شوه نو نور ډېره زیاته چې هم ورته وو چې ډېره پښتون سړی وه پښتونه ښځه وه نوره ډېره غیرتي وه خو صرف دومره خبره وه چې ایمان یا نو راوړی په لوط علیه السلام د باندې او الله باندې ایمان نو د کوم سره په دې کې ملګری وه نو چې عذاب راغی که نه د دم د پادشو نو په عذاب کې دم په دې عذاب کې ګیره شوه الا غجوزن مګر هغه بوډۍ فی الغابرین دا د پادشو نو په عذاب کې چې عذاب راغی دم پکې هلاکه شوه او لوط علیه السلام او د هغه کوم له ما نجات ورکړه او دا کوم چې بدکاریو الیش دامه هلاک تبا او برباد کړه ثم دمرنا الاخرین او بیا مونږه هلاک کړه دا نور دا بدکار کوم نه دا الله پاکی شما تباہ او برباد کو او اللہ رب العزت دمکی خلقو تیئی چی کنور سو کی برت اصلی یو کنا تاس خو گورا دا غلوت علی صلی اللہ علیہ وسلم پا کوم پا دی صدوم علاقہ باندے چی شام لتجارت لتزی اورا زی کنا نو پا دی علاقہ باندے تیرہ گی را تیرہ گی تاس خو لگی برت اے دمکی خلقو دغن اصل کلی چی دوی نافرمانی کلا او گناہون کلا او کفر او شرک کو اللہ څنګه تباہ او برباد کلا نو پا کار دش تاسو مطلب دا دغ کفر نہ جان و ساتے او ایمان راوڑے کہ نیلا بتاسم دس تباہ و برباد کا اللہ رب العزت مکی خلق تے ای و انکم او بیشک تاسو چے اے د مکی خلقو لتمرونا تاسو تیری گئی غلیہم پ دے کوم دلوت علیہ الصلوۃ والسلام پدی علاقہ صدوم پدی باندے تیری گئی کل تیری گئی مسبقینا پو وقت سبئی کے و باللیل او دشپے اچ شپم پدی لار تیری گئی او دو رزم پتیرا گئی نو دا کندرات یو گر سنگا لا تباہ و برباد کو دین خلق عبرت حاصل کلی یہ چی دا صدوم پا دا سی علاقہ باندی پروتو چی سرائی شام لدی لبت کانا نو چی سبای بی چی مزال کم دی زین بروانی دا او چی بی گئی بچو کرا رسید کانا نو شپا بی دی زین ترا رساولا نو یہ چی دا سی علاقہ وا چی ار وقت دوی پستر گو کی وا او پتیرے درا تیرے دبا نیچ دغن تاسو گبرت تحصیل کلای و انکم او بیشک تاسو چه تتمرونا تاسو تیرے گئی غلیہم پا دی صدومیانو باندے مصبحین پا وقت سبائی کے و باللیل او دشپے سبائیو بے گئی پا دی لیر باندے تیرہ گئی نو لگ اکل لرکی نشتا دغن عبرت نہ حاصل ہوئی افلا تاقلون آیا تاسو اکل نکلی دا اکل نکار ناخلی چی اللہ دوی سر چو اکلا نو که تاسو دا سی کفر و شرک لی اللہ بتاو سر دا سی معاملہ اکا سبحان ربک عزت غلما یصفون سلام الحمدللہ رب العالمین دعا اکلی الحمدللہ رب العالمین